السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نمتكيوا كفكيشا كوينو صومو لا فقه كتك كتاب منهج السالكين باب النكاح أو كتاب النكاح. فهيبو إن شاء الله تتعيشي كتك يالي ألي إليزا الشيخ السعدي كتك كتاب شاكي هيتو منهج السالكين وقدر يا تكابو توزيش الله جل وعلا كتك هيلو. Kwanza kabisa, kama alivyosema hapa Sheikh Abu Abdul Qadir, kwamba tuko nyuma ya wakati na kitabu nikah katika manhajus salikin ni kifupi, lakini kwa sababu ya maelezo ya kufafanua baadhi ya sehemu ni kwamba tutasoma inshallah kwa kadri atakavyotuwezesha Allah, na tutakapoishia itakuwa ndio hapo hapo. Kama tutamaliza fabiha wa neema, na kama tutaweza kufanya hivyo, basi tutaishia pale ambapo takapo kadiria Allah jalla waala. Na wakati mwingine, kama sehemu ambayo zinakuwa zinafahamika, basi tutakuwa tunapita haraka haraka, na ukizingatia wahudhuriaji wa daura hizi ni maduati tulabul ilmi, kwa hivyo inakuwa si mambo mageni kwao, ila tu ni kukumbushana na kusaidiana katika kutanabaishana katika baadhi ya nukat. Kwa hivyo anasema muallif rahimahullahu ta'ala, kitabu nikah, kitabu an-nikah. Nikah inafahamika na ni tamko ambalo linatumika sana, watu wanatumia nikah, sehemu fulani kuna nikah, tumealikwa kwenye nikah ya ndugu yetu fulani. Kilugha ile neno an-nikah wanasema ni ad-dhamm wal-jam'. An-nikah fi lugha al-ad-dhamm wal-jam'. Kwa maana ya kukusanya na kuweka pamoja. Na ndio wazungumzaji huzungumza, wanasema tanakahatil ashjaru. Tanakahati al ashjaru idha tamayalat wandammat ba'duha ala ba'din. Pale ambapo miti hiyo itakuwa, wanasema tanakahatil ashjar, imejikusanya miti inapokuwa imeshikamana, imeinamiana na kushikamana, ikawa yani kama vile inapokuwa msitu mnene, unakuta miti ile imeshikamana, basi huwa Waarabu wanasema tanakahat al-ashjar, kwamba miti imeshikamana. Kwa hivyo watu wa lugha wakachukua hapo kwamba nikah maana yake ni adham wal jam'u. Ama kisheria, taarifu ya nikah, mafukaha au ulama wa fiqhi wanayarifisha, sitataja taarifu moja fupi tu, wanasema ni aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdhi inkahin au tazwijin. Aqdun ni mafungamano na makubaliano na mkataba. Yatadhammanu ibahata wat'in, makubaliano ambayo yanakusanya na yanahusisha kuhalalisha kuingilia au jimai. Bilafdhi inkahin, kwa tamko la inkah, ambapo katika lugha ya Kiswahili tunasema ni kuoza, kumuoza mtu, au kwa lugha iliyofahamika ambayo mashuhuri kumuozesha au kuozesha, au tazwijin kwa maana hiyo hiyo, kwa tamko hilo kwamba yule anayemuoza mtu atamwambia ankahtuka binti fulana, au zawajtuka binti fulana, au ukhti fulana, nimekuoza. Kwa tamko hili ankaha, au tamko la tazwij, lina pelekea endapo litakuwa limetumika katika pahala panapostahiki kuhalalisha watu, ni kuhalalisha jimai. Kwa maana ya kwamba endapo mtu atakwambia kwamba zawajtuka binti, maana yake ni kwamba anakuhalalishia wewe kumuingilia huyo binti yake, kwamba utakuwa umemuoa. Zawajtuka binti au ankahtuka. Na tamko la nikah mara nyingine huwa au linakusudiwa, mara nyingi linapotamkwa lina alwatu, linakusudiwa jimai. Na wakati mwingine linakusudiwa al-aqdu, linakusudiwa akdi vile vile. Kwa hiyo likija tamko nikah lina maana ya aqdun na lina maana ya watun, linatumika katika maana hizo mbili. Tofauti itakuja katika mazungumzo na maelezo, ili kutofautisha kwamba huyu alivyozungumza hapa amekusudia akdi au amekusudia nikah, inakuja katika mazungumzo. Tukisema kwamba nakaha fulanun fulana, nakaha fulanun fulana, hii ina maana ya kwamba tazawajaha, amemuoa fulani, amemuoa fulani, ina maana ya aqdu, ina maana ya aqdu, kwa maana ya aqada alaiha, amefunga naye ndoa binti huyo. Kwa hivyo hapa itakuwa nakaha au tamko nikah lina maana ya aqdi. Pale itaposemwa kwamba nakaha fulanun fulana, kwa maana ya kwamba fulani amemuoa fulani, hapo itakuwa sio jimai. Lakini ikisemwa kwamba nakaha fulanun zaujatahu, nakaha fulanun zaujatahu, hapo itakuwa maana yake ni jimai, kwamba fulani amemuingilia mke wake, kwa maana ya watiaha. Kwa nini tofauti yake? Wanasema ni kwa sababu tamko la zaujia haliji ila baada ya akdu. Kwa hivyo inakuja kwanza akdi, ikishapita akdi ndio sasa huyu mwanamke huyu atakuwa ni zauja, na huyu mume atakuwa ni zauji wa huyu mke. Kwa hiyo zaujia itapatikana baada ya nini? Baada ya akdi. Sijui tuko pamoja mashehe? Ili wewe uite mume lazima ndoa ifanyeje? Ndoa ipite, ufungishwe ndoa. Kwa hivyo ikishafungwa ndoa, sasa ndiyo yule binti anakuwa mkeo, na wewe unakuwa nani? Unakuwa mumewe. Kwa hivyo tukisema nakaha fulanun fulana, kwa maana ya kwamba akada alaiha, amefunga naye ndoa. Na tukisema nakaha Muhammadun zaujatahu, ina maana kwamba amefanyaje? Jamaaha, amemuingilia. Almuhimu kwamba neno nikah lina maana hizo ambazo tulizozitaja hapo juu. Moja kwa moja tuingie katika matni. Muallif rahimahullahu ta'ala anasema wa huwa min sunanil mursalin, kwamba ndoa ni katika sunna ya mitume, kwamba ni katika mwenendo wa mitume. Mitume aliowatuma Allah jalla wa ala walioa. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ra'd aya ya 38 anasema wa laqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriya, tulituma kabla yako ewe Muhammad mitume, tulituma kabla yako mitume na tukawawekea au tukawajalia wawe na wake vile vile wawe na watoto. Kwa hivyo tunapata katika aya hii kwamba Allah jalla wa ala aliwahalalishia manabii kuoa na akawahalalishia kuwa na wake na vile vile kuwa na watoto, kwa sababu ada na desturi ni kwamba mtu anapooa kinachofuatia baada ya kuoa ni kupata watoto. Kama haijapatikana watoto, basi hiyo itakuwa ni matatizo tu ya kiafya au ni mambo ambayo inatakiwa yashughulikiwe. Lakini mtu anaoa lengo apate nini? Aweze kukidhi haja zake, lakini baada ya kukidhi haja zake vile vile apate nini? Apate watoto. Ndio maana utakuta mtu akioa kisha mwezi wa katika, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wazee wanaanza kumuuliza kijana, kijana vipi bwana, mbona tuone matokeo ya hii ndoa? Vipi, kuna shida gani? Inabidi waanze kukuuliza. Na wewe ueleze, kuna labda tatizo, labda kuna shida fulani au sijui. Itabidi tuwashughulikie. Inabidi mshughulikiwe baada ya kukaa muda mrefu bila kuonekana matokeo nini ya ndoa. Kwa hiyo ni sunna ya manabii kuwa na nini? Kuwa na wake. Japo kuna wengine ambao hawakuoa kama vile Nabii Isa alayhi salatu wasalam, lakini inasemekana kwamba akija kurudi atakuja kuoa. Pia Allah amethibitisha hilo katika Qur'ani akitaja kwamba kuna baadhi ya manabii ambao ametaja wake zao kama vile Nuhu alayhi salatu wasalam, Lut. Naam. Lut alayhi salatu wasalam, Allah athibitisha kwamba alikuwa na mke, lakini mke mwenyewe alikuwa mtihani, mke kafiri, kama alivyosema Allah, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata ni Nuhu. Naam. Na Lut vile vile. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Kwamba hawa walikuwa na wake, lakini wake zao walikuwa mtihani. Almuhim kwamba manabii walioa ni sunna ya manabii. Ama katika umma huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ambaye ndiye kiongozi wa umma huu naye alioa, na pale walipokuja watu ambao walitaka kujitenga na masala ya kuoa, wawe kama maruhbani, Mtume sallallahu alayhi wasallama alisimama na kuwakosoa na kuwaelekeza jinsi inavyotakiwa, baada ya wale watu watatu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walipouliza ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani kwake zinakuwa vipi, wakaambiwa, wakaona kwamba mbona hizi ibada za Mtume ni ndogo chache. Lakini wapo hapo wakaijiwa na fikra kwamba lakini yeye ni nabii, ashasamehewa yaliyotangulia na yajayo, sasa sisi tufanyeje? Ndio mmoja akasema, amma ana fa asumu wala uftir, mimi nitafunga daima milele sitofungua. Wathani qala amma ana fa aqumu wala anam, kwamba wala arqudu, mimi nitasimama usiku sitolala, na swali tu, hakuna kulala. Mwingine akasema wa amma ana fala atazawaju nisa, mimi sitooa wanawake kwa sababu nikioa nitashughulishwa na ibada, kwa hivyo nitabaki hivi hivi bila ya mke ili niweze kupata faragha ya ibada. Ha? Naam. Akapata habari hizo Mtume sallallahu alaihi wasallama, faqala sallallahu alaihi wasallama, Mtume sema akasema, akiwaambia wale watu, antum thalatha alladhina qultum kadha wa kadha, na hii na inakuja kimaana zaidi kwamba nyinyi ndio mlesema maneno fulani na fulani. Nimesikia kuna watu wanasema kwamba eti wao watafunga daima, mwingine anasema mimi sito kesha usiku nikifanya ibada tu, mwingine anasema haoi. Nyinyi ndio mmesema maneno haya? Qalu na'am, wakasema ndio, ni sisi mjumbe wa Allah. Mtume sala sala akamwambia, lakini asumu wa uftir, lakini mimi nafunga na nakula. Kwamba katika saumu hizi ambazo wewe unasema unataka kufunga milele na usifungulie, mimi ambaye ni ndiye kiongozi wako ninafunga baadhi ya siku na siku zingine nafanyaje? Nakula. Sasa utakapofunga mwaka unamuiga nani? Ukifunga moja kwa moja unamuiga nani? Wewe unakwenda kinyume na mafundisho yangu. Wa aqumu wa arqudu, pia usiku nasimama na swali na pia nalala. Sisimami moja kwa moja, nasimama na nalala. Wa atazawwaju nisa, huna mahali shahidi, na vile vile nimeoa au naoa wanawake, na nyinyi mnashuhudia ninao, naoa wanawake. Sasa wewe utakuwaje ukatae kuoa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni, atakaye kataa mwenendo wangu huyo sio katika mimi. Kwa maana ya kwamba mwenendo anaokwenda nao sio mwenendo wangu, huo ni mwenendo wake ambao amejitafutia mwenyewe. Kwa hivyo tunapata hapa katika hadithi hii, nayo ni hadithi ambayo inasomwa sana, mara nyingi inasomwa ikizungumzia masala haya katika minasabati ya nikah. Lakini mahala tulipokusudia sisi ni hapa Mtume aliposema wa atazawaju nisa, na vile vile naoa wanawake. Hapa tuko tunakazia pale aliposema kwamba ndoa nikah ni katika sunna za, naam, ni sunna za manabii. Na nyinyi mnafahamu kwamba Allah Jalla wa Ala ameweka moyoni katika wanaume kumili katika kupenda wanawake, na vile vile wanawake wanapenda wanaume. Sasa endapo wanaume hawataoa na wanawake hawataolewa, hapa itakuwa tunakwenda kinyume na fitra na maumbile ambayo Allah Jalla wa Ala amewaumbia wanadamu. Allah amewaumba wanadamu waoane, huyo aoe na mwanamke naye aolewe, ama ambaye atakuwa haoi, anakataa tu kuoa bila sababu yoyote, huyo atakuwa anakwenda anakwenda tofauti na maumbile na fitra Allah Jalla wa Ala alivyowaumba wanadamu. Pia imekuja katika hadithi, anasema hadithi nayo pia ni mashuhuri, inasomwa sana katika masala mazima ya ndoa. Anasema Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema wa fil hadith, hadithi hii ni hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ya ma'shar ash-shabab, naam, enyi kundi kongamano la vijana. Hapa wakazungumzishwa vijana, shabab, vijana. Anasema hapa kwamba wamehusishwa zaidi vijana, kwa sababu vijana hawa katika ada na desturi ndio wanakuwa akwa, ni wana nguvu zaidi, wa ashaddu shahwa, na matamanio yao yako juu zaidi kuliko nani? Kuliko wazee. Kwa hivyo wakatajwa zaidi vijana hapa, haikutajwa watu wote, akahusisha zaidi vijana, na ni kwa sababu vijana kad yakununa ashaddu difa'an ila fi'li al-fahisha, wanaweza akawa wanapata msukumo mkubwa zaidi wa kufanya maasi ya kuliko nani? Kuliko mzee. Na ndio maana ikitokea mzee akawa ni mzinifu, huyu anaambiwa kwamba ni katika watu ambao Allah hatowatizama siku ya kiyama. Ushaimetu azani, kizee alafu kizinifu. Hii inaonesha kwamba kina tabia mbaya, tabia. Wewe ushakuwa mzee afu unakwenda kuzini tena namna gani? Inakuwa ni anaonesha kwamba huyu ana tabia mbaya na tabia chafu imemkaa. Ama vijana, wao wana damu zinachemka. Kwa hivyo inakuwa ni vyepesi kufanyaje? Kuingia kwenye maasi ya zinaa. Kwa hivyo Mtume sasa akawataja vijana. Naam. Na vile vile mshereheshaji anasema kwamba pia elimu kwa vijana na dini kwa vijana inakuwa iko chini kuliko kwa wale ambao ni wakubwa, na hekima na busara kwa vijana inakuwa iko chini, ni ndogo kuliko watu wakubwa. Naam, kuliko wale watu wakubwa. Lakini kuna tambihi hapa. Endapo mzee huyu atakuwa ana matamanio kama matamanio ya vijana, akawa yeye yuko kama vijana, maana kuna wazee wengine mashaallah Allah amewapa yani nguvu za ziada, wanakuwa tu azaida, wako wazee wa namna hiyo, nakuta kababu kamekomaa kazee lakini ameoa msichana na ana watoto, naam, paka watoto anamuita baba yao babu. Naam. Sasa ikikuwa kuna mzee wa namna hiyo, basi huyo mzee naye anatakiwa aoe. Anatakiwa aoe. Ama yule ambaye ndio tayari tena amesha nguvu zimeshamwishia, shida umeme mpaka uongezwe chaji, unaona? Ndio wake hao sasa, huyo anabakia tu na kale kabibi kake. Maana akioa msichana atakuwa anamsumbua, akienda kuoa msichana atamtesa bure, atamsumbua, matokeo yake atampelekea mtoto huyo, msichana huyo, kwenda kufanya zina ili kukidhi haja zake. Almuhim kwamba hadithi nasema, ya ma'ashara shabab, enyi kundi la vijana, man istata'a minkumul ba'a falyatazawaj, yule ambaye mwenye kuweza miongoni mwenu, al ba'a, uwezo wa kuoa. Naam, al ba'a, uwezo wa kuoa, akawa ana uwezo wa kuoa. Na hii baa imetafsiriwa huko kwa tafsiri ya jimai, na imetafsiriwa pia kwa mu'natu azawaj, matumizi ya ndoa. Matumizi ya ndoa. Atakayeweza vitu hivyo, fali yatazawaj, aoe. Naam, aoe kwa sababu uwezo wa kuoa anao. Na baadhi ya ulama wamemili zaidi katika matumizi ya ndoa na sio katika jimai, kwa sababu mtu anaweza akawa uwezo wa jimai anao lakini umali hana ya kuolea, uwezo kuoa hana. Na ndio maana hapa mbele ikaja tiba ya yule ambaye uwezo wa jimai anao lakini mali hana, ikaja tiba yake. Mtume sasa akaeleza tiba yake, akasema fa innahu aghadhu lilbasar, kuoa huku kunainamisha zaidi macho, kwamba kunamfanya mtu ainamishe macho yake chini, na hii ni kinaya ya kwamba atajiheshimu. Ukiwa umeoa unapata kujiheshimu, kwa sababu sasa una mke, sasa masuala ya kutembea tena macho juu juu uache, kwa sababu nini? Una mahala pa kwenda kutulizia nini? Kutulizia macho yako. Tayari unaye nani? Unaye mke nyumbani. Naam, una mke nyumbani, sasa utulie. Aghadhu lilbasar, kwamba hii inamfanya mtu anaheshimika na anainamisha macho yake chini, anakuwa sasa sio mtu tena wa kutoa macho tena akishangaa akiangalia mapambo ya dunia. Wa ahsanu lilfarji, na ni hifadhi madhubuti ya kuhifadhi farji. Ahsan, kwamba hii hisnu ni ngome. Sasa hii ni ngome madhubuti ya farji ya mtu, kwamba yani badala sasa ya wewe kuipeleka farji yako kwenye machafu, sasa unakuwa tayari una pahala pa kuihifadhia nini farji yako. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, ndio tiba tumesema hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea akisema, na yule ambaye hawezi. Sasa kama ukitafsiri kule jimai kwamba ni baa, kwamba ni jimai, Alafu huku tena ukaja kumwambia tena ambaye hawezi jimai afunge. Sasa huyu dhaifu jimai hawezi. Maana hana haja ya kufunga. Unaona? Kwa hivyo ndio wale ndio baadhi ya ulama wakaamini kwamba albaa hapo inakuwa ni muunatu azawaji, lakini wengine wakasema zinakwenda sambamba. Muunatu zawaji pamoja na nini? Naam, pamoja na kuwatul jimai. Akasema yule ambaye hawezi fa'alaihi bisawm, basi huyo ni juu lake kufunga. Juu yake kufunga, afunge saumu za sunna. Naam, na sio saumu kama ile ya yule sahaba aliyesema kwamba yeye atafunga dahari. Hapana, saumu zile alizozielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, saumu ya kisheria, saumu ambayo itakupelekea kudhoofisha zile nguvu zako za jimai. Fa innahu lahu wija, hakika saumu kwake yeye ni wijau, na wija ni inatafsiriwa kuwa ni raddu uruqu alkhisyatain. Wijau ni raddu uruqi alkhisyatain, ni kuzifinya na kuponda mishipa ile inayokwenda kwenye korodani. Kuponda mishipa ile ambayo inakwenda kwenye korodani, kwamba ukifunga saum inakwenda inafinya saum, yani inafinya ile mishipa, kwa maana kwamba unakuwa sasa matamanio yanapungua. Hiyo inaitwa alwija, ambao ni raddu uruq alkhisyatain, ni kubana na kufinya zile ile mishipa inayokwenda kwenye korodani, ambao mishipa hiyo ndio inayosababisha korodani zile ziwe na uhai wa kutengeneza mbegu na kutengeneza manii yajae mle, alafu yawe yanakushawishi. Sasa zikibanwa zile, sasa kule kunakuwa tena inakuwa kuna udhaifu. Kuna udhaifu, na ndio utakuta baadhi ya wazee huko vijijini, wale wafugaji akitaka kumuandaa mbuzi wake yule beberu ambaye kwa ajili ya nyama ili anone vizuri, basi huwa wanamkamata wanaponda mishipa miwili ambayo inaelekea kwenye korodani. Na sio kila mtu anafanya hivyo, kuna watu wataalamu wazee, utasikia ni mzee fulani ndio anafanya kazi hiyo, kwa sababu wewe ukienda unaweza ukaenda ukaponda vibaya ukamuumiza mbuzi ukamharibu. Kwa hivyo inapondwa ile mishipa, beberu linakuwa haliwezi tena kupanda mbuzi. Sasa likishakuwa haliwezi, sasa zile vitamini yale yanajaa kule kwenye mwili, ananenepa, anakuwa kule kwetu wanaita ndafu, anakuwa ndafu, amenona kweli kweli, mzuri sana, nyama yake tamu sana. Naam, inaitwa sasa hii sasa inabinywa kwa saumu, sasa kitaalamu kisheria inabinywa kwa saumu, ubinyaji ambao hauna madhara, ubinyaji ambao hauna madhara, na sio ile ikhtisa ambayo walioisema katika miongoni mwa masahaba. Kuna sahaba mmoja alisema kwamba kuna mtu alikuja kuomba kwa Mtume sala salama asioe, Uthman bin Madhun, mnakumbuka? Alitaka asioe, Mtume sala salama akamkataza. Hadithi nasemaje, naye anakumbuka? Radda at-tabattula, na Mtume alirudisha at-tabattul. Tabattul ni kutaka ni kutokuoa kabisa, kwa Uthman bin Madhun. Sasa huyu sahaba alipokea hadithi, simkumbuki nani, akasema lau kama Mtume angelimruhusu lahtasaina. Ikhtisa manake ni kuziharibu korodani zile. Wahadha haramun, hii ni haramu, haifai, ni kuziharibu zile korodani au kuzikata kabisa, au kwenda hospitali wakakuchana wakazitoa zile, ukawa huna tena hizo. Kwa hiyo wewe unakuwa unatembea tu, wanawake unaona kama nyumba, unaona? Naam, kwa sababu huna tena nini, huna shahawa. Almuhim kwamba saum inamfanya mtu anapata wijaa, lakini saumu yenyewe sasa Maana vijana siku hizi wanasema kwamba sasa shehe mimi nafunga. Mimi nafunga Jumatatu, nafunga Alhamisi, nafunga na ayamu albidhi nafunga. Lakini bwana, yani mambo moto uko pale pale. Ana? Moto uko? Anasema moto uko pale pale, inakuaje? Naam. Hapa ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba saum inapunguza zile shahawa. Sasa wewe kama unafunga alafu bado shahawa ziko, basi angalia saumu yako vizuri. Angalia. Sasa so unafunga alafu tena wakati ule wa kufuturu unaweka maziwa, makorokoro, vipande vya nazi za kutafuna, juisi, maziwa, nini. Biko hapa mavitu ya kurudisha yale maprotini yaliyopotea kwa wingi. Sasa hii inasababisha kwamba wewe unafunga lakini naam. Almuhimu kwamba amepewa tiba yule ambaye uwezo wa kuoa hana, awe anafunga. Awe anafunga. Vile vile katika kama unafunga saumu ya sawa sawa, saumu pia inakuzuia na vile vile mambo machafu wakati umefunga, hata kama shetani akakuchezea utaka kutizama kidogo na unarudisha macho chini, bwana niko kwenye saumu. Wewe hujaona watu mwezi wa Ramadhani watu wanakuwa wacha Mungu, imani zinaongezeka. Watu wengine walikuwa na vimada wanawarudisha nyumbani, kwamba sasa bado tunaingia kwenye nini? Kwenye Ramadhani, kwenye swaumu sasa. Kwa hivyo ukifunga vile vile ni kwamba imani yako inakuwa inazidi na unapata ulinzi, unapata kinga ya kukinga kuingia kwenye maasi ya wallahu aalam. Qala, anasema muallif rahimahullahu ta'ala, hadithi imeisha hiyo. Fa innahu lahu wija mutafaqun alayhi. Qala sallallahu alayhi wa qala sallallahu alayhi wa sallama tunkahul mar'atu li 40. Tunkahul mar'atu li 40 limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha. Fadhfar bi dhati ad-din taribat yaminuka. Ingine nasema taribat yadaka. Naam. Hadithi hii muttafaqun alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, mwanamke huolewa kwa mambo manne. Yaani maana yake ni kwamba mambo yanayopelekea watu wakachagua mke ni mambo manne, na sio kwamba ni sifa za mwanamke ambaye anatakiwa kuolewa. Yale ni nini tunaita yani yale mahitaji ya mtu, au yani watu wanavyotaka. Kuna mambo manne ambayo watu huchagua kwa mwanamke. Haya mambo matatu haya watu wanayapenda kwa mwanamke. Yani jambo la kwanza akasema limaliha, mwanamke huolewa kwa mali yake, kwa maana ya kwamba kuna mtu ambaye yeye anachotizama ni mwanamke mwenye mali. Anatizama mwanamke mwenye mali. Alinijia kijana mmoja akaniambia, shekhi bwana, hapa hakuna mama ambaye amekuja anataka kuolewa, lakini awe ana uwezo ana uwezo wake, anataka mama alafu mama mwenyewe mwenye uwezo wake na nyumba nayo yeye anataka, anaenda wanasema anaenda kutundika kanzu. Naam. Limaliha, kwa mali yake, kwamba kuna watu ambao wao wanachoangalia ni mali, ana mali au labda familia yao pia ni familia yenye mali. Kwa hiyo wanajua kwamba nikioa pale nitakuwa nimefanyaje, kwa sababu wale wenye familia ya, wenye binti yao hawatakubali binti yao awe anafanyaje, anadhalilika kwangu, tukipata shida atakuwa na watatusaidia tu wale. Kwa hivyo watu wanaangalia hilo kwanza, mali. Jambo la pili ambalo watu wanaangalia, wanaangalia hasab. Na hasab ni sharaf, utukufu, kwamba ni familia ya watu watukufu, watu wenye heshima. Yeah. Anaangalia hadhihi almar'a sharifatul aba, baba zake ni watu wenye heshima, hapa mtaani ni watu maarufu. Kwa hivyo na yeye anajua akienda kuoa pale atapata umaarufu, atapata umashuhuri, atapata utukufu. Kwa hivyo anakwenda kuoa, watu wengine wanapenda kuoa mwanamke wa namna hiyo ambaye ni sharifatul aba wal ajdadi wal usra, naam, au kabila, au katika kabila tukufu. Na makabila yanatofautiana, kuna makabila ambayo yanajulikana kwamba kabila fulani ni kabila tukufu, ni kabila kubwa, kabila kadha. Na ndio maana Allah Jalla wa Ala akatukataza hilo, kwamba tusije tukafaharishana kwa utukufu wa makabila yetu. Akasema madha kala, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Tumewafanya kuwa makabila tofauti mbalimbali, kabila hili, kabila hili, kabila hili, kabila hili, ili mpate kujuana tu, na ili mpate kujuana tu kwamba hili ni kabila fulani, kabila fulani, ni taifa fulani, taifa fulani. Lakini aliye mbora na mtukufu na mwenye heshima anayetambulika mbele ya Allah ni yule mcha Mungu zaidi. Kwa hivyo msifaharishane kwa ukabila, wala msifaharishane huyu anajikweza kwa sababu yeye ni ukoo fulani. Na Mtume akatuambia hao ni katika mambo ya ujahilia, katika mambo ya ujahilia ambayo umma hautayaacha. Miongoni mwao ni alfakharu bi bil ahsab, watu kujifaharisha kwa nasaba na koo. Kwa hivyo alhasab tumesema ni asharaf, na malengo na sababu yake ni kwamba mtu anachagua mke ambaye ana nini, ana sharaf, ana heshima katika jamii. Kwa nini anafanya hivyo? Na yeye atapata nini? Atapata kuheshimika. Wa jamaliha, na mwingine anaangalia uzuri. Kwa hiyo huolewa mwanamke kutokana na uzuri wake. Na hapa kwenye jamali hapa wanaangukia watu wengi sana uzuri. Na mtu anapenda mwanamke mzuri, mwanamke ambaye ni mzuri, kijana shabab, atakwambia mimi nataka binti awe hivi, awe hivi, awe hivi, awe hivi, awe na sura kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Naam. Na mwingine juzi amenitumia message, anataka binti wa kuoa lakini ana sifa zake. Sasa hizi sifa natakiwa labda kama wewe ndio umemuumba, ndio utampangia hizo sifa kwamba hapa awe hivi, hapa awe hivi, hapa awe hivi. Naam. Wajamaliha, na kutokana na uzuri wake. Naam. Kwa hivyo kuna mtu mwingine anaangalia uzuri tu, angalii kitu kingine. Anaangalia nini? Anaangalia uzuri. Ana dini hana, ana sharafu, ana nini, yeye angalia ni mzuri. Akishakuwa mzuri, basi yeye akili zake zote zimeishia hapo. Ampate huyo mzuri, atatumia gharama zote. Wa dini ha, na kwa dini yake, huolewa kwa dini yake. Mtume sallallahu alayhi wasallama akatuelekeza na kutunasihi ni mwanamke gani wa kuchagua. Akasema fadhfar bidhati din. Na nyinyi mnafahamu hili neno hili, tuna tafsiri kwamba chagua mwenye dini. Na nyinyi mnafahamu adhifru manake ni kufuzu na kuwahi na kubahatika na kukimbilia kitu wewe ukawa umekiwahi wewe. Kwamba huyo mwenye dini, mkimbilieni mwenye dini, umwahi mwenye dini, huyo ndiyo bora, yule ambaye atakuwa na dini. Na ndio siku zote mimi nawahusia mashababu vijana, waambia ukimuomba Allah Jalla wa Ala, una wakati unaomba dua zako, wewe ambaye hujaoa unaomba Allah akupe mke, au wewe ambaye umeshaoa unataka akupe mke wa pili, basi kila omba Allah akupe mwanamke mcha Mungu. Mwanamke mcha Mungu. Na mtume ametuambia mwenye dini mchague huyo taribati yadaka. Naam. Hili neno taribati yadaka hili wanasema kwamba ni ibara ambao hutumika mara nyingi katika kuhimiza kitu na ni dua lakini haikusudiwi maana yake. Kwa sababu maana yake ni kwamba mikono yako imeshika udongo na mikono ikishika udongo maana yake umekula hasara. Lakini hutumika hii katika kuhimiza haikusudiwi maana yake. Taribati yadaka maana yake ni kwamba imeshika mikono imeshika udongo mikono yako. Wengine wakasema imebarikiwa mikono yako, wengine kadha. Lakini neno hili taribati yadaka inakuwa ni tamko ambalo wanalitumia Waarabu katika kuhimiza jambo fulani na kuonesha kwamba ukifanya jambo fulani utakuwa umefanikiwa. Utakuwa umefanikiwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza katika hadithi kwamba tuchague yule ambaye ana dini. Huyo ndio ambaye atafanyaje? Huyo ndio ambaye atakayekufaa.